मेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे, दिल पे हो तेरा, जो इशारा मिला मुझे जग सारा मिला, मैं तो हो तुझे पा गया, तुझे पा गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया।